szervusztok, kedves hallgatók! A hét mesterlövészes tábja köszönt titeket, mely ma Puzsér Róbertből és Farkas Attila Mártonból áll. 0629986986 az SMS számunk. radiokafe@radiokafe.hu az e-mail címünk, ezeken lehet velünk fölvenni a kapcsolatot, ezeken lehet nekünk írni a véleményünket, górcső a lábomba, mondjuk kritizálni minket, esetleg egyetérteni velünk. Persze fel lehet vetni újabb és újabb nézőpontokat is, mi ennek mind nagyon örülünk, beolvassuk és reflektálunk. A mai műsor témája az a 10 valaha volt legjobb színésznő Amerikában. Mégpedig azért, mert gondolkodtunk azon, hogy legyen a 10 legjobb férfi színész Európában, de aztán úgy döntöttünk, hogy piszik leszünk, ahogyan az Amerikában szokás, és itt a hölgyekre egy külön figyelmet fordítunk. Úgyhogy végigmegyünk azon a... Mert mi már annyira amerikaiak vagyunk, ugye, és Hollywoodról van szó, tehát mi vagyunk itt az Amerikai Egyesült Államok filmművészetének előretolt helyőrsége, így van. Úgyhogy górcső alá vonjuk ezeknek a színésznőknek a pályafutását, amelyek a legjobbak. Sajnos nincs olyan jól ellátva Hollywood színésznőkkel, mint színészekkel. Tehát, hogy így a nők olyan könnyű kézzel tudnak Oscart kapni, mert előbb-utóbb mindegyiknek meg kell kapnia az Oscart természetesen. És ezzel a kijelentéseddel már nem vagy PC. Hemzsegnek a förtelmes Julia Robertsek Hollywoodban, meg a Sandra Bullockok, meg az Isten tudja. Na, Sandra Bullock aranyos, én ezt szeretem. Jó, de most, hogy az, hogy megkettyintenéd, az nem jelenti nem, azt, hogy színész. Nem ezt jelent, hogy megkettyinteném, hanem, hogy aranyos. Aki aranyos, az kedves, és azt szívesen látja az ember a moziban, nem? Igen. A filmvásznó. Olyan helyes, ne legyünk olyan elitisták. Ja, de ne. Szép, aranyos, bohóc szája van, kedves. Hát ezt most nem poénból mondom, tényleg. Ja, csak nem miért kéne színészkedni? Jó, Julia Roberts az már. Egyébként is Jesse James egyenesági leszármazottja a férje, ami szintén poén. Ült is a pasi, azt hiszem, 4 évet sittem. Ez ő mellette érv? De abszolút. Hát ne viccelj, ilyen formaból. Hát ez egy performance, hát ez egy ilyen életmű. Julia Roberts-el kapcsolatban azt gondolom, hogy ugyanaz a véleménye. Azzal igen. Julia és Angelina Jolie-val is. Bár őt szereted, ugye? Angelina Jolie. Szeretem, de mit szeresek rajta? Adjad már, jó csaj. De most a Julia Roberts... A felvart viszont... szájával? Most ez tényleg varva van szerinted? Hát ilyen szája nincs embernek. Jó, de gusztusos. Hát nem. Jó, hát neked nem. De most nem az Angelina Jolie-nak a szája. Ez mint egy gumizsuzsi, úgy néz ki. Jó, de tényleg rémes, förtelmes bulvármagazin kezdünk lenni. Az Angelina Jolie szája tetszik-e vagy sem? Típusú dilemma. Szóval ez a Julia Roberts, a Juliáról érdemes néhány szót legalább ejteni. Hogy ez a Julia Roberts, ez mennyire rossz. Hogy ez mindenben mennyire rossz. Hogy már jó, már tiszteletre méltó. Újra meg újra megkapja ezt a femme fatale-nak a szerepét, a végzett asszonya, minden férfi őt akarja, mint az Ocean's Eleven-ben. Mindenki csak őrá hajt, mert hogy ő olyan gyönyörű, meg olyan csodálatos, és soha egyetlen egy szerepben nem láttam, hogy bármit eljátszott volna. Láttad te már őt eljátszani valamit, és mindig... Hogy ne láttam volna? Sokszor. Juliát? Julia Roberts. Juliát mindig eljátsza. Nem, az a, nem, tényleg... És vele eljátszott a bizalmunkat és a türelmünket is, illetőleg a szponzorok pénzét. Julia az Mrs. Hollywood. Igazán, tehát így minden megvetésünk, ami Hollywood ellen irányul, az úgy Julia Roberts személyében tud megtestesülni. De, hogy irányul minden megvetés, imádjuk Hollywoodot. Figyelj, már nem tudom, hanyadik adásban csak erről beszélünk. Közben európai, meg távol-keleti, meg indiai, meg egyéb filmekről nem. Ami késik, az nem múlik. Nyilvánvalóan sort fogunk keríteni ezekre a filmekre is, előbb vagy utóbb. Szóval következzék a 10 valaha volt legkiválóbb női színész listája Hollywoodból, azért, hogy ne csak a férfiakra fordítsunk kitüntető figyelmet, hanem a hölgyekre is. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Tizedik helyezett René Zellweger, ez egy megelőlegezett 10. hely, egy ragyogó tehetségű csajnak, akiből reméljük, hogy Hollywood nagy színésznője válik majd. Hogy ne csak bosszankodnunk kelljen, hanem örülhessünk is. Mert gondolkodtunk azon, hogy esetleg Charlize Theronnak kéne adni ezt a díjat. De ő fiatalka. Igen, de ő pontosan azért nem kapott hogy a listánkon helyet, amiért Edward Norton, aki pedig egy zseni. Tehát az mind a kettőnk szerint zseni, és biztos, hogy az egyik legjobb hollywoodi színész, de fiatalka, tehát vannak nála nagyobb életművek. Charlize Theronnak is meg kell adni az esélyt, és René Zellwegernek is meg kell adni az esélyt. René Zellweger mégis felkerült erre a listára, mert én egy káprázatosan tehetséges, tüleményes színésznőnek tartom őt, és az egészen nem régen indult, tehát hogy így 2000-ben még a Betty nővér című rettenetes filmben játszott, és azután jött neki a Bridget Jones naplója 2001-ben, és a Bridget Jones naplója volt az a film, ami bebizonyította a számomra a Lesz ez még így se című film mellett, hogy nincsen elátkozott műfaj, és még a hollywoodi romantikus komédia műfaja sem feltétlenül, sem szükségszerűen egy elátkozott műfaj, bár a Bridget Jones naplója az hivatalosan egy angol film, de minden elemében olyan amerikaias, mint ahogy az angol filmek sok esetben azok. Egyébként a Yankeek megcsinálták a paródiáját. A Bridget Jonesnak? Azt hiszem, igen. És mi az? Nem tudom már címét, részletet láttam belőle, egy istentelen, gusztustalan film volt. Mindenesetre a Bridget Jones naplója az rettentő aranyos film, én nagyon kedvelem, és nagyon bájos, és nagyon jól reflektál a kozmó világára. Nagyon-nagyon. És a René Zellweger az megtüneményes. Tehát, hogy ez egyszerűen imádnivaló. És más szerepe esetleg ezen az egyen kívül? Jó, hát ez, megmondom, hogy a Remény bajnokában szerettem őt nagyon. Az 2005-ös film, és a Russell Crowe-val játszik benne. Igazából nem kapta meg még azokat a szerepeket, amelyekben a igazán kibontakoztathatná a tehetségét, és főleg nem kapta meg a legjobb filmekben azokat a szerepeket, ahol ne úgy kéne hivatkozni rá, hogy hát megint egy gyenge filmben, de mennyire jó. De te már látod bimbózó zseniét. Én nagyon hiszek a René Zellwegerben. Én azt hiszem, hogy a René Zellweger... Hány éves ő? Hát szerintem 30 körül lehet, vagy 35 maximum. Aha. De... Hát az a baj, hogy rettentő filmekben játszott, tehát a Chicagóban játszott például, az borzasztó, de az is látszik, hogy a Catherine Zeta-Jonesnak van egy nem tényleg 20 éves ilyen táncos karrierje, egy ilyen előképzettsége. És a René Zellweger meg minden rutin nélkül föllépett a színre, és lejátszotta őt, és letáncolta őt, és minden tekintetben is lelépte őt. És akkor mit tudom, Hideghegy, a republikánus programrendező Anthony Minghella filmje, az abban is játszott, és abban is nagyon jó volt, annak ellenére, hogy megint egy rossz filmről van szó. Akkor a Bridget Jonesnak volt a második része, akkor volt ez a Miss Potter című ilyen édes, romantikus mese. Én abban is nagyon szerettem, abban is imádnivaló. Tehát, hogy ez szerintem előbb vagy utóbb meg kell, hogy kapja a szerepeket a jó filmekben, és akkor majd meggyőződünk róla mindnyája, hogy mekkora. Így van, tehát 50-60 éves korára biztos kap már méltó filmben méltó szerepet. Sajnos nagyon sok nagyon jó színész és színésznő van Hollywoodban, amelyik az egész életpályája során nem kapja meg a megfelelő szerepeket, és őróluk még lesz szó. Mi azt kívánjuk a René Zellwegernek, hogy ne ilyen legyen, hogy ne járjon így. Én hiszek neked, mert az az igazság, hogy én ezeknek a filmeknek a nagy részét nem néztem. Azt írja az SMS író, hogy már 40 éves elmúlt. Hát ha ez így van, az azt mutatja, hogy engem teljesen levett a lábamról. Hogy mint egy fiatal színésznő. Tényleg, de én azt hittem, hogy ilyen 30 valahány lehet, 2-3. Hát ez közel van a 40-hez. 32 valahányat tippeltem volna inkább. Jó, hát ez... Annál fantasztikusabb. Milyen az, hogy Domján Edith azt mondta, hogy 40 fölött egy nő nem nő, és 40 éves korában meg is ölte magát? Ezt egyébként Marilyn Monroe-nak is tulajdonították, ezt a mondást. Jó, hát... De hát igen, megölte, így van, megölte. Jó, de ez egyébként, hogy mondjam, a legnagyobb hiba lenne bárkinek a részéről a mi listánkon, vagy hiba lett volna, hogyha 40 évesen kinyírta volna magát, mert aligha került volna fel a listánkra, ugyanis mint színésznő, egy nő az 40 éves kora fölött tud igazán. Nem baj, írunk Robikám halállistákat. Ó, nekem már van egy jó pár. A 9. helyezett mai listánkon. 9. helyezett Faye Dunaway. Na igen, ő azért egy klasszikus. Igen, egy nagyon klasszikus arc. 1967-ben a Bonnie és Clyde-nak a egyik címszerepében, Warren Beatty-vel. És az gyakorlatilag azzal be is robbant. Az amúgy is a gangster filmeknek egy klasszikusa. Na, már maga Warren Beatty volt a Robert De Niro-nak az előfoka. Tehát, hogy ő volt az old school gangster. Így van, így van. És hát ugye akkor még viszonylag fiatal Gene Hackman is játszik a filmben. Igen. Egyébként egy nagyon remek filmről van szó. Aztán a Keselyű három napja. Igen. 1975-ben Sidney Pollack rendezésében. Az is egy jelentős film. És a Thomas Crown ügy. Az még a régebbi Thomas Crown ügy. A régi, így van, nem, a, nem, a, nem, nem az új feldolgozás. Az új feldolgozás Pierce Brosnannal az nem egy ilyen nagyon jól sikerült valami. De a régi Steve McQueen és Faye Dunaway az egy egészen különleges alkotás. Na, ez, arról még nem is nagyon beszéltünk ebben a műsorban, hogy a Steve McQueen az mekkora színész. Hát igen, ő kimaradt az előző életlistánkról. Tehát... Jó, a Steve McQueen az elképesztő. Most valahogy nekem az jutott eszembe, így látván ezt az új 007-es ügynököt, hogy minthogyha a Steve McQueen-t akarnák utánozni. Jó, rosszul. Tehát, hogy nem az a klasszikus férfi szépség, hanem az a kis kerek, golyófejű, hirtelen szőkehajú, kicsit a vásott kölyökből gangster lesz, cowboy lesz. Ugye a Steve McQueen játszott a Hétmester lövészbe és egy számos filmbe. Steve Tehát McQueen ő... nem játszott a Hétmester lövészben. Hát, dehogy nem. Nem. Ne. Mit? Hát ő az egyik a hét közül. Nem játszott. Fogadjunk. Nem játszott. Dehogy nem. Na jó, ennek utána nézünk. Én nem emlékszem a Steve McQueen-re a Hétmester lövészben. Szökés, tehát nagyon sok filmben. Jaj, tényleg a Steve McQueen, persze. Jaj, hülye vagyok, persze, hogy játszott. Hogy ne játszott volna. Igazad van. Én az Anthony Quinn-nál kevertem. Én végig az Anthony Quinn-ről beszéltem. Istenem! Anthony Quinn és Steve McQueen. Hát nyilván jó, ez jó van. Fáradtak jó, de a Steve McQueen az nagyon, a Steve McQueen, az Anthony Quinn az sokkal nagyobb színész volt, mint a Steve McQueen, ha már itt tartunk. Na. Nem vagyok be. Maradjunk ennyiben. Hát jó, mondják, hogy tartunk. Kicsit magyar származású is részben, vagy egészében, mint ugye fél Hollywood. De jó lenne hinni ebben. Mit? Jó lenne hinni ebben, magyarként. Hát vele akarta Koltai eljátszatni az Álmost eredetileg, az is hívta meg a... Kaptunk egy SMS-t. A honfoglalásnak a bevonuló, a díszelőadására. Idióták, az Erin Brockovich, abban is Julia Roberts játszik, és zseniális. Úristen, rettenetes. Hagyjuk már a Julia Roberts, hát abban a filmben a Julia Roberts játszik, és miért gondolod, hogy zseniális? Azért, mert legjobb színésznő Oscar díjat kapott, érte? Azért gondolod, hogy zseniális? Vagy miért gondolod? Hagyjuk hát ezt. Nyilván, aki Oscar díjat kapott, az csak zseniális lehet. Julia ugyanolyan mélységesen közepes abban a filmben, mint az összes többi filmjében. Na mindegy, vissza közepes a vagy rossz? Hogy? Közepes vagy rossz? Teljesen jelentéktelen. Végtelenül jelentéktelen. És néha, amikor nagyon neki durálja magát, akkor ordinári, és akkor rémes. És mégis róla beszélünk immáron, nem tudom mióta. Persze, mert teljesen méltatlanul van túlértékelve, nyilván reflektálni kell. Na, erre. Szóval te az Anthony Quinnre gondoltál. Én végig az Anthony Quinnről beszéltem. Igen. Na mindegy. Na. De a Faye Dunaway-re vissza egy kicsit, hiszen ő a 9. helyezettünk, a Kis Nagy Ember című filmben, amiről szintén nem volt még szó. Az egy nagyon-nagyon kiváló film, Dustin Hoffmannal a főszerepben. Hát igen, hogyha valaki látta Robert Altmannak a híres, hát Amerika kritikus filmét, vagy nem is tudom, western paródiáját, sok mindennek lehetne nevezni, politikai pamfletnek is, filmvásznon, a Buffalo Bill és az indiánokat, na ez annak a méltó párja, csak ez egy kicsit komolyabban veszi magát. Kicsit azért. Komolyabban veszi magát, így van. Aztán a Pokoli Torony című katasztrófafilm, talán a legelső katasztrófafilmről van szó. Paul Newman. Igen. Így van, nagy szám volt az, amikor még gyerek voltam, és az isaszegi mozikba játszották. Mozikba? Már hülyeséget beszélek. Isaszegi moziba, mert ugye falusi moziról van szó, és akkor a Pokoli Torony mekkora nagy szám volt. Hát nézd, azért ebbe olyan nagyon nagyot nem alakított. De még a Poseidon katasztrófa előtti a katasztrófa film volt talán a legelső. Én nem is emlékszem, hogy lett volna ezelőtt katasztrófa film. Kínai negyed 1974-ben. Na igen, az egy nagy szerep. Méghozzá Jack Nicholsonnal, akinek levágják a fél órát, vagy belevágnak az órába, hogy ne üsse bele az orrát mindenféle ügyekbe. Egyébként a Kis Késes Embert azt maga Polanski játssza a saját filmébe, aki levágja a Nicholson orrát. Na most Faye Dunaway ott egy nagyon rémes, nyomasztó szerepet vállalt el. Ugye van egy lánya, aki a saját apjától van. Nyomasztó. Na. Aztán amit érdemes még megemlíteni, az egy nagyon keményen médiakritikus film, a Hálózat 1976-ból. Egy nagyszerű filmről van szó. ami az, az körülbelül ugyanaz a műfaj, mint a Robert Redforddal a Keselyű három napja. Jó, az egyik politikai krimi, illetve mind a kettő, de más jellegű, de hasonló műfaj. Tulajdonképpen ezeket a komolyabb populáris filmeket. Jó, de nagyon nagy szerepeket kapott Faye Dunaway a 70-es években. Tehát a 70-es években megkapta azokat a szerepeket, amiket igazán megérdemelt, és amiket így igazán már azután, már a 80-as évektől kezdődően nem kapott. De én a populárist most nem negatív jelzőnek használtam, hanem hogy ilyen nagy népszerű, tehát mozi látogatók, tehát nem művészfilm, nem ilyen szigorú elefántcsontorony értelembe vett művészfilmekre kell gondolni, hanem ilyen mozi látogatók által kedvelt filmekre, és azon belül remek filmekre, mint a Keselyű három napja, meg a többi hálózat, stb. És azon belül hát az ő alakításai egészen kiválóak voltak. Vagy mind a Thomas Crown, vagy már mint az első verzió, a Steve McQueen-nál. Egyébként utána ilyenek, hogy elátkozottak utazása, amikor ugye egy zsidó emigráns csapatot nem akar beengedni Kuba, ott is játszott. Ott egyébként még az öreg Orson Welles is játszik egy mellékszerep benne, egy ilyen nagyon egy ilyen cínikus kubai öreg urat, hogy szivarjaink és kurváink vannak, hát mi csak ezzel tudunk kereskedni, vagy valami hasonló dumát nyom le. Nem, egy eléggé gyenge filmről van szó, noha sztárparádé, hát Orson Welles, Max von Sydow és Faye Dunaway, de hát az már egy gyengus valami. 79-ben a Bajnok című filmben, amit a Zeffirelli rendezett, és a John Voight-nak a rettenetes gics parádé. Nagyon kedvelem. Jó, hát a Zeffirelli, nyilván Zeffirelli mindenki utálja, aki egy kicsit is, hogy mondjam, irtózik az érzelmektől, vagy az érzelmek nyílt megvallásától. Nem. Más az igazi tiszta érzelem, és más a nyál literszámra. Na most a Bajnoknál nyálasabb, undorítóbb, hiteltelenebb, hazugabb filmet keveset le. Hát, amilyen semmi hazugság, semmi hazugság nincsen benne. Teljesen valótlan történet. Öreg kivénhet boxoló megöleti magát, hogy a fiának vegyen egy lovat. Nem megöleti magát, hanem visszavagy. Nem, azért, hogy megtartsa a fiát, azért, hogy megőrizhesse a fiát, hogy ne veszítse el, és nem megöleti magát, hanem visszamegy boxolni, és az azzal jár, hogy kap egy túl nagyot. Igen, erről van szó. És akkor ott sír a kisfiú, a szőke kisfiú, hogy bajnok, jaj, bajnok. Nagyon jó film, nagyon szeretem. Undorító. Arizonai álmodozók 1993-ból. Kusturicának a legnagyobb tévedése volt, hogy átutazott az óceán fölött, és megpróbálta magát Amerikában, és aztán visszament Szerbiába, vagy hova. Ő bosnyák. Hát igen, de ő nem Boszniában készítette azokat. Nem, persze. Vagy hát a Francia, igazából Franciaországban készítette azokat a filmeket, de ahol leforgatta őket, az a délszláv régió. Az egyik korai filmje egyébként már kiváló, tehát sokkal jobb. Tehát hogy mondjam, jó filmeket csinált előtte, jó filmeket csinált utána. Hát Az arizonai álmodozók az egy pocsékfilm. Tipikus álművész film, de a szolgálati útra ment, az egy nagyon korai filmje neki, meg az arizonai álmodozók előtt, és egy hihetetlen. Hát, amit Európában film csinált, az jó volt. Így van. Hát azután, hogy visszajött, azután lett igazán nagy rendező. Underground-dal, meg a Macskajajjal. Igen. 1995-ben a Don Juan de Marco, szintén Faye Dunaway a főszerepben, hát itt a Johnny Deppnek, meg a Marlon Brando-nak a partnereként, és hát 1999-ből lehet még említeni a Jeanne d'Arc-ot, ugye a Luc Bessonnak a filmjét, ahol a nagy méregkeverőt játssza, és igazából ő... Nem rossz. Ő az, aki nem a rossz. Háttérből mozgatja a szállatát. Nem rossz benne. Tehát nem egy ördögi figurát játszik. Nem egy... Vagy inkább emberit? Igen. Nem annyira ördögi, nem annyira démoni, igazi középkorú várúrnő, egy intelligens figura, aki átlátja a politikai sokkal helyzetet. Sokkal intelligensebb, mint a kora. Éppen, hogy egy Richelieu-i figura. De hát ő megelőzi a korát, tehát hogy ő államrezonban. A szent olajat kicseréli. Igen, államrezonban gondolkodik, tehát hogy ő bizonyos értelemben. Ja, hogy történetietlen. Ez nem Faye Dunaway bűne, ez a általam amúgy se túlságosan kedvelt és elgagyisodott Luc Bessonnak a bűne. Hogy ilyen anakronisztikus filmeket csinál, amerikai és modern európai gondolatokat sző be a 15. század elejére, de hát erről most ne vitatkozzunk. Hát minden esetre Faye Dunaway egy nagyon nagy színésznő volt, és ez a 9. hely a listánkon az minimálisan indokolt. Mai listánk 8. helyének birtokosa Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, aki nem tudjuk, hogy tehetségesebb vagy gyönyörűbb. A szép, finom, jó, hát én arisztokratikus Michelle Pfeiffer, én is kedvelem. Jó, hát 1983-ban a Sebb helyes arcúban. Hát gyakorlatilag az volt a nyitány, és ennél erősebb nyitány nem is lehetett volna. 1987-ben az Istvicki boszorkányokban Updike regényéből készült film. Jack Nicholsonnal, Susan Sarandonnal. És Cherrel. És Cherrel. Hát ő az egyik Istvicki boszorkány a három közül, és hát így gyönyörű, és imádom. 1988-ban ő Madame de Torvel a Veszedelmes viszonyokban, akinek ugyebár az a nagy feladata a John Malkovichnak, hogy őt megszerezze. A szintiszta ártatlanság, az erény, a nagybetűs erény, a katolikus. Hát ő az anti Glenn Close igazából. Így van, tehát, így van. Hogy így, így van. Jó, hát, ott is nagyszerű. És hát az ártatlanság kora. Jó, hát ami ugye sokat vitatkoztunk, szerinted az egyik legrosszabb Scorsese film. Én nekem nagyon tetszett, főleg a korhangulat miatt. Na, az a film, ott tényleg tiszta érzelmek vannak. Tiszta érzelmek vannak, amit nem ront el ágyjelenet. Egy olyan szerelmes film a 90-es évekből, amit nem ront el gicses ócska ágyjelenet, és még csak nem is zokogják teli magukat. Rendkívül jó film. 1991-ben a Krumpli Rózsa Pacino oldalán az egy érzelmes és egy ilyen szerelmi dráma, egy ilyen nagyon-nagyon jó kis film. A fenébe, ezt nem tudom. Tündéri film. Az, amikor ilyen valami eladónő, vagy ilyesmi, és sérült, pincérnő, mert verték őt a férje agyonvert, és a persze láttam. Ez a 90-es... Rossz film, rossz film. Dehogy rossz film, dehogy is rossz film. Kár beléd az ilyen. Na, 90-es évektől aztán valahogy leáldozik neki, és akkor ilyen rettenetes filmek következnek, hogy Batman visszatér, meg Farkas, meg Veszélyes kölykök, egyik rosszabb, mint a másik. És igazából onnantól kezdve már nem kap fontos szerepet, hanem ilyen mindenféle ilyen mellékszerepeket kap, ilyen az, kell oda egy szép nő, rakjuk oda Michelle Pfeiffert, és akkor a Temetetlen múltban, Harrison Ford oldalán, Nevem Sam című filmben, a Sean Penn, zseniális Sean Penn oldalán, tényleg zseniális, és a Csillagporban most nem olyan régen, 2007-ből már intrikus szerepet is játszik, de igazából Michelle Pfeifferről elmondhatjuk, hogy az egész pályafutása során soha nem kapta meg az igazán fontos szerepeket. Valamikor a 80-as években, amikor az Istvicki boszorkányokban, meg a Veszedelmes viszonyokban játszott, úgy tűnt, hogy lesz belőle egy nagy színésznő, és valamiért, pedig szerintem egy kiváló színésznő, szerintem és valamiért Hollywood nem szerette őt, igazán, nem kapta meg tőlük azokat a szerepeket, amiket megérdemelt. Nem úgy, mint Julia Roberts. Julia Roberts, ha felét megkapta volna Michelle Pfeiffer annak, amit Julia Roberts megkapott, a Michelle Pfeiffer a mi listánkon se 8. lenne. A 8. helyet mindenképpen megérdemli. El vagyunk keseredve Michelle Pfeiffer mellőzöttsége nyomán. Miatt? Kaptunk néhány, igen. Miért a nyomán az nem jó? És kaptunk néhány SMS-t. És a csodálatos Béker fiúkban milyen jól énekel. Bizony, az se jó film, de Michelle Pfeiffer milyen jól énekel. Na, az igen. A Csillagpor marha jó, Pfeiffer csodásan játszik rá a saját 50 évére, G-Man meg egy zseni. Te ki az a G-Man? Mert a Csillagpor az tényleg nagyon jó. Jó, nagyon jó kis film, jó kis mesefilm. Tényleg aranyos. A Robert De Niro is van benne, és az is milyen jó benne. De ki ez a G-Man? Mert hogy egy zseni, azt már tudjuk, de ki ez a G-Man? Ne hülyéskedj már, Puzsi írja az SMS író, életben is maradt a végére a McQueen. Persze, igen, tudom, az Anthony Quinn az nem játszott benne, az biztos. És de mi az, hogy életben maradt a McQueen? Hát a Steve McQueen az életben maradt a hétmester lövésznek. Igen, hárman maradtak életben, így van. McQueen maradt meg a kölyök. Ők elmentek ketten, és a kölyök ott maradt parasztnak. Pontosan. Szóval nagyon-nagyon szeretjük Michelle Pfeiffert, hogyha van valami véleményetek, vagy van valami impulzusatok ezzel a témával kapcsolatban, hogy miért? Miért nem kapta meg Michelle Pfeiffer az egész pályafutása alatt a neki kiáró szerepeket, és miért mellőzték őt egész életében, és miért? Mi az oka ennek? Egy ilyen nagyszerű színésznő, és emellett gyönyörű, és minden szerepében olyan érzékenységről, és olyan hitelességről tesz tanúságot. Mi lehet az oka? Tényleg ennek? Ilyen gagyi filmekbe is betették őt, például az a középiskolás film, ahol tanítónőt játszik. Gangster Paradise. Ócska film volt. De ilyen B-movie. Jack Nicholson oldalán a Farkas című film. A Farkas ember. Farkas emberes filmben. Hát ez egy szimpla horror film. Egy B-movie. Nagyon gagyi, de nagyon rossz. Gagyi. De hogy nem lehet félni meg egyáltalán. De hogy még a Jack Nicholson is belement. belement, vagy a Batman visszatérben, ahol a macska nő, tehát hogy az is milyen, úristen, szörnyű, és onnantól kezdve meg még rosszabb, tehát a 2000-es évek az meg már arról szól, hogy már ilyen te leszel a felesége, állja oda mellé. Statiszta. Tehát, hogy igen, statisztán, igen. Lefokozták a Michel Pfeiffer statisztának. Igen, De Niro a Gémen a meleg kalóz, nem? Kérdezi Judit. Aha, a Gémen a meleg kalóz. Jó, hát ennyire nem emlékszem a filmre. Fogalmam nincs. Na jó, hát igen. És te szerepelsz mozis műsorban, mi? Ja. Na jó, hát azért minden szemetet, szutykot nem nézek meg. Nyugodjál meg, hogy a Csillagpor az egy nagyon jó kis film. Hát hogy eleve egy ilyen című filmre ki van zárva, hogy beüljek a moziba, vagy akár kikölcsönözzem DVD-n. Ebből is látszik, hogy milyen előítéletes vagy. A hetedik Ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A hetedik helyezettünk Jane Fonda. Hát ugye ő egy régi bútor darab. A vietnámi háború elleni küzdelemnek az egyik élharcosa, zászlóvivője volt annak idején, tehát ő szózatot is intézett az amerikai néphez, hogy ne engedjék a fiúkat vinni, meghalni a vietkongok ellen. Ő inkább azért erről ismert, és nem a óriási mozi szerepeiről, viszont egyébként tehetséges nő volt. Ugye Henry Fonda lányáról van szó, és Peter Fonda nővéréről. A Henry Fondának a tehetségét azt örökölte, sőt azt mondhatom, hogy sokszorosan. Egyébként az arcvonásait is, igen, tehát így felismerni a Fonda családnak a vonásait a orcáján. De egy, hogy mondjam, tehát, hogy egy sokkal sokoldalú művészről van szó, mint a Harry Fonda. A Harry Fondát nagyon szerette Hollywood, és mindig ráosztotta ugyanazt a szerepet. A Harry Fondának mindig odaadták a tisztességes embernek a szerepét, hogy na ezt játssza, de lesz ma a múltkor is nagyon jó eljárt. Kivéve Sergio Leone. Leone, volt egyszer egy vagyogatban. És attól lett egyébként halhatatlan. Igen. Tehát ugye nagyobb... Kékszemű gyilkos. Nagyobb szívességet még a Harry Fondának nem tettek, és egyébként a Harry Fonda jól hozza. A gyilkos. Igen. De azokkal az ártatlan kék szemeivel. Állítólag először egy ilyen fekete, vagy sötét kontaktlencsét tett be, aztán a Sergio Leone kivetette vele, hogy nem, nagyon jók azok a kék szemek. Tehát na, Sinkovicsnak a magyar hangja is kell hozzá. Na hát jó. 1967 Mezitláva Parkban egy Neil Simon darab, annak a filmfeldolgozásáról van szó, a Robert Redfordnak az oldalán indul Jane Fonda. És aztán később ugye a 69-ben már 2 évre rá a Lovakat lelövik ugye című embertelenül brutális és kegyetlen kapitalizmus kritika és média kritika és az egész modern élet kritikája ott van abban a filmben. Hát ennél sokkal nagyszerűbb drámát nem is tudom, hogy valaha készítettek-e Hollywoodban, mint a Lovakat lelövik ugye, és hát Jane Fonda a kulcsa, vagy hát hogy mondjam, a fókuszpontjában a cselekménynek. Tehát tényleg, aki abban a filmben lát a Jane Fondát, azt nem felejti el. Meg eleve magát a filmet. Hát tehát annak a filmnek a sztória, a forgatókönyve az nagyon jó. Egyre többet tudunk meg Gamerről. Gamer a regényírója, és a forgatókönyvet is ő jegyezte. És őt játsza a meleg kalóz, a De Niro. Nem hiszem, ez egy másik Gaiman. Tehát van a Gaiman, aki írta a forgatókönyvet, és van a meleg kalóz, aki pedig a De Niro játszik. Na jó. Maradjunk abból, hogy én Bondarcsukot szeretem. Jaj, de ez egy akkora identitás megerősítő szituáció a számodra, amikor a gamerről van szó, hogy most a De Niro játsza, vagy nem, és ő a meleg kalóz, ilyenkor bele lehet kapaszkodni Bondarcsukba. Igen, én Bondarcsukhoz tartozom, nem ehhez a szennyhez, ehhez a mocsokhoz, amely kitellep mindent. Szándékosan mondtam szovjet rendezőt, mert ilyenkor már kinyílik a Kalasnyikov a zsebembe. Na igen. Igen, értem. Aztán a Clute című film 1971-ből Donald Sutherlandnek az oldalán. A kétgyilkos, vagy nem, igen, is kétgyilkos, sorozatgyilkos. Az egy nagyon-nagyon érdekes, feszült film. Na most a legelső sorozatgyilkosos film. Igen, de aki thrillerre számít a mai értelemben, az nagyot fog csalódni. Egy teljesen egzisztencialista filmről van szó. Igazából egy gyilkosnak nincs is akkora nagy szerepe benne. Inkább a nyomozóról, meg a tanúról szól. És a tanú egy prostituált. Igen. Akit ő játszik. Fonda. Igen. Aztán 1973-ban Ibsennek a Nóráját játssza el. Hát ugye ez egy klasszikus darab. Igen. Aztán a Hazatérés. 1978-ban egy kőkeményen háború ellenes, vietnámi háború Na, ellenes. Ez az ő igazi terepe, tehát ő civilként, vagyis úgy civilként, hogy nem csak filmben, hanem úgy mellékesen is vállalt ilyen aktivista nő szerepet ebben a mozgalomban, de hát ugye filmre is vitte. És a hazatérésért meg is kapja a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Aztán egy évre rá a Kína szindróma, Jack Lemonnal is, a nagyon fiatal Michael Douglas-szel. Ami egyébként megint egy Amerika kritikus politikai krimi. Nagyon jó kőkeményen. Igen. Ez nagyon, nagyon keményen Amerika kritikus. És ugye miért Kína szindróma a címe? Hát mert azon a föld túloldalán, és átfúrja ugye a földet a, nem tudom, atom vagy valami. Tehát ugye ott egy atomreaktorban zajlik a cselekmény, és ugye szegény Jack Lemmon meg is hal a végén. Tök jó, hogy ezt elmondtad a hallgatóinknak. Már is nincs kedvük végignézni. 1986 másnap reggel. Egy alkoholista nőt játszik benne a Jane Fonda, megint rohadt jól. Egy nő, aki egy berúgott éjszaka másnapján valami halott gyerek mellett ébred, akit előző este még összeszedett magának, és aztán így nem tudja, hogy hogyan rakja össze a történéseket a fejében. Egy ilyen thrillerről van szó, de a Jane Fonda megint kiváló benne. Tehát ez újra meg újra. És aztán 1990-ben a Stanley és Iris-ban, a De Niro oldalán megint egy szerelmes film, ami egy ilyen bizonyos értelemben szerelmes film, már foglalkoztunk ezzel a filmmel ebben a műsorban, hogy nem is nehéz is eldönteni, hogy ez egy ilyen felnőtt szerelmes film, hogy igazából nem a szerelemről van szó, hanem a felelősségről, a tiszteletről, a szeretetről, az odaadásról, de csomó olyan értékről, ami sokkal előbbre való, mint a szerelem. Tehát igazából egy ilyen antiromantikus film, amelyik attól romantikus, hogy nagyon nem az, hogy küzd az ellen. Ezt már azoknak ajánljuk, akik kinőtték a kamaszkort és házasodni szeretnének. Egyébként az egész 80-as években nem, inkább azoknak, akik már egyszer elváltak, és nem tudják, hogy hogyan neveljék fel a gyereküket, és akkor kell nekik valaki, aki mellett biztonságban érezhetik magukat sokkal. Precíz. Egyébként a 80-as években találta ki Jane Fonda az aerobikot, vagy most nem tudom, hogy igazából ő találta ki, de mindenki az ő nevéhez kötik. Igen, mindenki az ő nevéhez kötik. Igen, és aztán ő ezt elég széles körben elterjesztette. Aztán 90-ben a Stanley és Tehát akkor után... voltak neki ilyen óriási bűnei is. Igen. A háború ellenes aktivistáskodás. Háború ellenes, ugyanakkor fitness fasiszta. Így van. És az 1990-es év után pedig így, hát így úgy döntött, hogy befejezi a színészkedést, és valami 15 éven keresztül nem került filmvászonra. Tehát így teljesen abba hagyta, így egyik napról a másikra. És ez szerintem egy rohadt nagy képesség, hogy valaki képes erre azt mondani, erre a csillogásra, meg erre a folyamatos foglalkoztatottságra. Hogy köszönöm szépen, és nem. Egyébként én tényleg nem tudom, hogy miért tűnt el. Tehát mi ennek az oka, de az kétségtelenül igaz, hogy abba hagyta a pályafutást. És aztán 15 évre rájött vissza mindenféle borzasztó filmekkel, hogy így Anyád napja J-Lo-val, meg anyalánya unokája, meg mindenféle anyás-lányos unokás vígjátékokkal. De azok a legpocsékabbak. Igen, amikor nem tudunk örülni igazából, hogy... Na, maradjunk abban, hogy befejezte a pályafutást. Igen. Vagy kiutálhatták őt? Nem tudom, hogy miért tették volna. Minden esetre Jane Fonda egyszer és mindenkorra beírta a nevét a film történetébe. Elsősorban a Lovakat lelövik ugye című filmjével, a Klúttal, a Hazatéréssel és a Kína szindrómával. Na azért a másnap reggelről se felejtkezzünk el. Ezekért a filmekért mindenféleképpen érdemes megemlíteni az ő nevét, és a hetedik helyet minimálisan megérdemli a listánkon. A toplista mai hatodik helyezettje Nicole Kidman. Nicole Kidman, akit már sokat dicsértünk ebben a műsorban. Igen, ha Kylie Minogue színésznő lenne, akkor Nicole Kidmannek hívnák, ha Nicole Kidman énekesnő lenne, akkor Kylie Minogue-nak hívnák valószínűleg. Sokáig nem tudtam megkülönböztetni a Kylie Minogue-ot a Nicole Kidmantől, főleg amikor a Nicole Kidman által játszott filmnek Kylie Minogue énekelte a betétdalát, vagy mi volt. Minden esetre azt lehet elmondani, hogy a Nicole Kidman az nagyon-nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz belőle semmi, nem hogy énekes halott, vagy éneklő színésznő, vagy bármi ilyesmi. Hát egy fiatal ausztrál színésznőről van szó. Aki nagyon hamar Tom Cruise a birtokba vett és a saját céljaira használt. Egyébként milyen ironikus, ugye Tom Cruise volt a minden idők legrosszabb, vagy eddig legrosszabb hollywoodi férfi színészek nél a csúcs, tehát ő kapta meg az első helyezést, és akkor itt a hatodik helyre betesszük a volt feleségét, a jók közül. Igen, de hát mielőtt a Nicole Kidman elvált volna a Tom Cruise-tól, neki nem voltak igazán, hogy mondjam, nagy szerepei. Volt néhány, de a legtöbb szerepben a Tom Cruise. Bangkok Hilton, az a sorozat. Ugye az volt a címe, hogy kábítószer csempészésért egy aszmás lányt játszik, akit kábítószer csempészésére elkapnak a keleten, tehát a bangkoki repülőtéren, és akkor ilyen különböző kalandjai vannak a börtönben, aztán sikerül az apja segítségével megszökni. Na most az még egy korábbi filmje, és ott még, hát filmje, nem mozifilmről van szó, hanem egy tévéfilm sorozatról, de egyébként egy izgalmas, krimiszerű tévéfilm sorozatról, és ő ebbe tűnik föl, és ott már egészen jó alakítást nyújt. A legkorábbi filmje, ami igazán említésre érdemes, az 1995-ös Majd megdöglik érte című film, az a Gus Van Sant-tel, ahol egy ilyen törtető időjárás jelentő nőt játszik, aki egyre följebb és följebb próbál lépkedni a média szamárlétrán. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon keményen médiakritikus filmről van szó. Tehát, hogy így megmutatja azt, hogy milyen a tévézés, rádiózás lélektana, és hogy milyen tiprás és eltiportatás zajlik ebben a közegben. Hát erről mi tudnánk mesélni, igaz? Na de mindegy, lépjünk is tovább. 1996 egy hölgy arcképe John Malkovich oldalán. Egyébként én ez egy nagyon-nagyon unalmas és idegesítő filmről van szó, de Nicole Kidman az kiváló. És John Malkovich is. Hát így, mint mindig. Tágra zárt szemek 1999-ben, szerintem én Stanley Kubrick egyik legnagyobb tévedése, maga a film is rossz. Az öreg Stanley Kubrick. Igen, igen, már haldokló Stanley Kubrick, nem is ő fejezte be a filmet, de vitatkoznak is a Stanley Kubrick rajongói, hogy egyáltalán Stanley Kubrick filmnek lehet-e ezt tekinteni, tekintettel arra, hogy nem tudjuk, hogy fejezte volna be a filmet Kubrick, hanem kapott egy befejezést valaki mástól. Ha az alvilági jelenetet nézzük, már azt, amikor az elit titkos orgiáján, na, ami történik, az, igen, az Kubrick. Igen, operaszerű, ilyen velencei, karneválszerű, teátrális. Igen. Na az mondjuk az nem ártott volna a filmnek egy cselekmény, hogy jobban tudnánk örülni, de az a jelenet, az jó hangulatú. De ez egy igaz. Régi osztrák novellából készült, egy freudista elbeszélésből. És aztán 2000-ben elválik Tom Cruise-tól, és megindul a karrierje fölfelé. És tényleg olyan, mintha egy hernyó bebábozódott volna, és akkor, amikor Tomtól elválik, akkor így ki kell a pillanat. Én más hasonlatot mondanék. Tehát olyan, mint amikor véletlenül berepül egy légy, vagy valami más a póknak a hálójába, és valahogy kiszabadul onnan. Láttam én ilyet közelről, tehát kiszabadul, és akkor a pók hoppon marad, éhes marad, de a légy az meg elszáll. Igen, igen, az valahogy így történhet. 2001 Moulin Rouge, Ewan McGregor oldalán, a film rémes, de tényleg a leggicsesebb film, amit valaha életemben láttam. Hogy mondhatsz ilyet? Nicole-t kedveljük. Ahol már érzelmek vannak, az már föltétlenül. A Moulin Rouge az förtelmes, ott nincsenek érzelmek. A Moulin Rouge-ban csak a csillogás, a tánc, a szerelem külsőségei, semmi mélység. 2001-ben szintén Alejandro Amenábar filmje A más világ, az egyik legjobb horror, amit valaha láttunk, sőt, több annál, egy bizonyos értelemben egy egzisztencialista dráma. Beszéltünk hát már nem ebben lesz, a nem, más igen, igen, nem lehet horrornak nevezni. De teljes értékű horror ugyanakkor. Hát a sztori, maga, igen, így van. Noha nem hal meg benne senki, illetve hát, na mindegy, nem beszélünk erről. Lelőjük a poént, az biztos, hogy a Nicole Kidman az egészen kiváló, hát az ebben az egészen kiváló filmben. Jó, nem, hát ez egy, azt merem mondani, hogy ez egy tízes film, és a Nicole Kidman tízest játszik benne. Ez a non plus ultra teljesítmény. Egyébként Amenábar is egy akkora rendező, mint az elképesztő, amit igazából lehet említeni, vagy érdemes, az a Belső tenger című eutanázia dráma, szintén kiváló. Na, ez az, ami engem nem érdekel. Bár egyébként kiváló a rendező is, és véletlenül ezt a filmet láttam, és kiváló film is, de a témája az borzalmas. De akkor láttad a Belső tenger? Persze, hogy láttam. És tetszett láttam, a film? Tetszett. De borzalmas. De mégse. Mert? Nem tudom, nyomasztanak az ilyen témák, hogy eutanázia. De várjál, de itt a hiba az nem a témával van, hanem veled. Lehetséges. Nem tudom, nem szeretem, hogy a meleg sztorikat se kedvelem filmvásznon, a eutanáziát se. Szóval, hogy mondjam, ez nem létkérdés, hiszen nem akarod kinyírni, mert nincsen neked semmi bajod. Mert van, aki ilyen... téged érdekeljen ez a téma. Ja, most azt akarod mondani, hogy a részét nem vagyok embertársaim iránt? Hát nagyon úgy tűnik. Nem, én általában kárőrvendő szoktam lenni, szadista. No, az egy fokkal jobb, igaz? De épp ezért kellene élvezkednem az ilyen mozin, és mégse teszem. Ez egyszerűen azért van, mert untat és politikai divatoknak tartom az ilyen témáknak a filmvásznonra vitelét, főleg amikor díjeső is hullik utána. Azt kívánom neked, drága testvérem, hogy sose kerülj olyan helyzetbe, hogy... Igyekszem megúszni. Próbálkozzá. Az órák 2002-ben Nicole Kidman eljátsza Virginia Woolfot, a híres írónőt. Oscar díja legjobb női főszereplőnek, nem nagyon lehet benne felismerni, mert kapott egy új orrot a szerephez. Hát persze, mert ilyen nagy hegyes orra volt a Virginia Woolfnak. Igen, a Meryl Streepnek meg a Julianne Moore-nak a társaságában játszik az órákban, és az órák azt szerintem nem egy annyira jó film, de a Nicole Kidman olyan karizmatikusan játssza ezt a Virginia Woolfot, amilyen ez a nő csak lehetett. Én nem tudom, milyen volt, de hogy a kemény. Nicole Kidman olyan, tehát ilyen kemény nőt, ilyen alakítást. Kemény, ős feministát kell elképzelni. A 2003 Hideghegy, a Anthony Minghella-nak a filmjében, az Anthony Minghella az egyik legrosszabb rendezői tendenciát testesíti meg jelenleg Hollywoodban, úgyhogy ezt most talán hagyjuk is. Ne, engem érdekelne. Nagyon pocsék filmeket, csak 2-3 címet. Hát az Angol beteg az elég jó ide neked? Aztán még? Aztán a Dogville, amit érdemes megemlíteni. Ja, visszatértél a művésznőre, mert nem akar... Időnk sem káptalan. A Dogville az egy olyan film, hogy abban még díszletek sincsenek, csak már, hát Brechti, a Bertolt Brechti színház van, krétával körbehúzzák az épületek vonalait, még a kutya is úgy oda van rajzolva, aztán egy élő kutyával alakul át a végén, de az már mindegy, hogy, és Lars von Trier-nek a filmjéről van szó, egészen különleges élmény, tehát az a film, amiben látvány nulla, és végig izgulja az ember. Tehát, és nekem nagyon-nagyon tetszett a vége főleg. Nekem főleg a vége nem tetszett. A Lars von Trier az egész pályafutását arra építette fel, hogy megmutassa nekünk az ihletett ártatlanságot. Aki Nicole Kidman. A szentséget, aki ebben a filmben a Grace szerepében Nicole Kidman. És ebben a filmjében, a Dogville-ben a végén lerombolja ezt az egészet a sárga földig. És így arcol köpi az egész addigi rendezői ehhez kell karrierjét. Jó, csak szeretném érteni, hogy miért, vagy szeretném érteni a koncepciót, de utána meg még ráadásul a Menderley című filmben leforgatja a Dogville második részét, ahol újra együtt kéne éreznünk ezzel a nővel, aki teljesen kifordult már egyszer önmagából, tehát hogy mondjam, az igazság, hogyha aztán nem a Nicole Kidman játsza. Hogyha a Dogville-nek az utolsó 10 percét nem számítjuk, akkor Lars von Trier szerintem az egyik legnagyobb rendező valaha, de ez a 10 perc, már önmagában nagy film, hogy egy ilyen 10 perce van, meg hogy egyáltalán fölépít valamit, és így lerombolja. Csak szeretném érteni a koncepciót. Aztán 2006-ban a Szépség és a Szőr című filmben a Robert Downey Jr.-nak az oldalán, az is egy kemény dráma, és egy eléggé beteg film. Egy meglehetősen beteg film, egy mutánsról, meg a Nicole Kidmanről, akik szerelmesek lesznek. Nagyon érdekes. Mindenkinek ajánlom. Ez a mi mozink. Kegyetlenül beteg film. Nem, de csak azért nem láttam, mert nem volt még alkalmam, de hallottam róla, és nagyon szimpatikus már maga a sztori. Tényleg, olyan emberről van szó benne, ilyen komondorkutya ember, így mindenhol szőrös, és ilyen így a szépségről szól, meg a perverzitásról szól, meg a Isten, vágyról. Mekkora marha vagyok, hát hogy ne láttam volna, fönt van a lakás, és akkor ott egy ilyen kis ajtócskán, és akkor a végén nagyon megszívja. Hát persze, hogy láttam. És hogy tetszett? Nagyon jó volt. És milyen jó benne a Nicole Kidman? Én szikára vettem volna egyébként a filmet, nekem kicsit érzelgős volt. Tehát én kegyetlenebbre vettem volna a dolgot. Azért elég kegyetlen a vége a filmnek, szadistábra. Ja, még ennél is egy fokkal. Szóval... ez a mi hatodik helyezettünk ezen a bizonyos listán. Ez a Rádiókafé, a Rádiókafén a hét mesterlövésze Puzsér Róberttel és Farkas Attila Mártonnal. A SMS számunk változatlan 0629986986. Ezen lehet írni nekünk, továbbá írhatok még a rádiókafé@rádiókafé.hu-ra. A 10 valaha volt legkiválóbb hollywoodi színésznőt próbáljuk meg összegyűjteni egy 10-es listán. A 10. volt René Zellweger, a 9. Faye Dunaway, a 8. Michelle Pfeiffer, a 7. Jane Fonda, a 6. pedig Nicole Kidman. Az 5-ös lista az a hírek után következik. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon Glenn Close. Glenn Close, akit nem elsősorban mint cicababát, vagy mint csajt. Hát szokás, az biztos. Hanem mint elképesztően tehetséges színésznőt. szoktak számot nagyon adni. Érdekes, hogy mégis játszott ilyen vadszeretőket is, ugye? Tehát Michael Douglas-szel például. A végzetes vonszerű, hát az igen, elképesztő. Igen, jó, hát abban a filmben abban valami szenzációsabb Glenn Close. Tehát, de hogy ott tudod erotikus is lenni, ha nem egy szép nő. Nem, de... Aztán meg gyilkos persze. De az érdekes, hogy már 1982-ben, amikor kezdődik a karrierje, egyébként elég későn indult a karrierje, akkor a Garb szerint a világ című filmben játsza azt az anyukát, ugye, aki hát a feminizmusnak az ős édesanyukáját játsza. Tehát kvázi az első feministát, vagy valami olyan karaktert, aki a feminizmust, vagy a nők jogaiért való küzdelmet, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a nők önrendelkezésének az apostolát alakítja, aki bebizonyítja azt, hogy a gyerekhez nem kell például apa, elég hozzá a sperma. Hát úgy, az nagyon érdekes, hát az zseniális. Garp az úgy születik, hogy a Glenn Close, aki a háború alatt a sebesülteket, akik a háborúban megsebesültek, azokat gondozza, hát egy pilóta lezuhant a gépével, és már az utolsókat rúgja, és akkor oda megy a Glenn Close, és látja, hogy erekciója van. Ugye a haldoklóknak gyakran van erekciója. És a Glenn Close begerjed, és hát így szeretkezik a haldoklóval, aki csak annyit mond, hogy ez jó, és aztán meghal. És ebből születik meg Garp, aki annyit tud az apjáról összesen, hogy az apjának jó volt, annyit tud az apjáról kb., meg hogy pilóta volt. Tehát, hogy így ennyit tud kb. És hát, hogy ez a... Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon érdekes figurát játszik, és sokkal inkább szól ez a film a Glenn Close-ról, sem mint a fiáról, akit a Robin Williams játszik. Tehát, hogy ez igazából a Glenn Close-nak a történet, a Garp szerint a világ, hiszen egy jó kis filmről van szó, 82-ből. Aztán az előbb említett végzetes vonzerő 87-ből Michael Douglas és az kiöregedő félben lévő nő, aki az élete utolsó esélyét igyekszik megragadni arra, hogy családja és gyereke legyen. Valaki, egy nő, aki lemaradt valahogy a húspiacon a legjobb falatokról, és most próbálja a kétségbe esetten, és ez szó szerint a legjobb kifejezés, hogy kétségbe esetten bepótolni a hiányt. És iszonyú démoni. Nagyon lehet tőle félni, tehát hogy egy ártatlan nőtől, akinek tulajdonképpen nincs is fegyver. Férfiak, nézzétek meg ezt a filmet, és utána... És óvatosabban fogtok kufircolni. Az biztos. Hogy, na jó, tényleg kegyetlen benne. Tehát hogy az igazság, hogy vannak nők, akik néha elfelejtkeznek magukról, és ilyen hisztérikusak lesznek, meg követelőzőek, és olyankor azzal lehet a legjobban leszerelni őket, hogy azt kell mondani, hogy a Glenn Close-ra a végzetes vonzerőből most nagyon hasonlítasz. És olyankor persze még sokkal idegesebbek lesznek, és olyankor le akarják tépni a fejedet. Egy igazán veszélyes nőt játszik, és hát kiválóan. Tehát a végzetes vonzerű az kötelező. Aztán a veszedelmes viszonyok, csak hogy továbbra is V-betűvel alliteráljunk egy évvel később, vagyis 1988-ban. Hát ugye erről a filmről már nagyon sokat beszéltünk, önállóan is beszéltünk erről az alkotásról. John Malkovich kapcsán is beszéltünk erről az alkotásról. És Michelle Pfeiffer kapcsán is. Michelle Pfeiffer kapcsán, és a méltatlan Keanu Reeves kapcsán is beszéltünk erről az alkotásról. Egyedül Uma Thurman kapcsán nem beszéltünk erről az alkotásról. És valószínűleg nem is fogunk, de Glenn Close kapcsán egy pár szót azért lehetne erről. Hát a Glenn Close az majdnem akkora a filmben, mint a John Malkovich. Ugye, hát a végzett asszony abszolút egymás párjai, tehát hát minden szempontból. Ellentét pár. És tulajdonképpen ők az egyetlen pár, akik sosem szexelnek. Így van. Így van. Tulajdonképpen végig úgy néz ki, hogy szövetségesek, valami nagyon kegyetlen játékban. Mindenkivel, csak egymással, nem? Kegyetlen játékot űznek, és végig úgy tűnik, hogy ők ebben szövetségesek, és csak a film legvégén derül ki, hogy ellenségek. Végig halálos ellenségek voltak. Ők se tudták, vagyis hát a Glenn Close sejtette, a John Malkovich nem tudta. Az az igazság, hogy a Glenn Close ott a nagy konspirátor. Ő az, aki az egész, mármint Madame de Merteuil, mert azt már sokan figyelmeztettek, hogy mekkora sutyóság a színésznőnek a nevét mondani, miközben egy karakterről beszélünk, hogy hát a Glenn Close bejön a filmben. Nem. Hát nem, szerintem nem sutyóság, mert pont ezt a filmet, meg más filmeket is feldolgoznak többen, és mondjuk itt igenis azt mondom, hogy John Malkovich és nem Valmon Vicomte, mert Valmon Vicomte-ot sokan eljátszották, de senki se úgy, mint így ő. Van, így van. Jó, de nem, az az igazság, hogy a Veszedelmes viszonyok még egy olyan film, amire azt mondom, hogy ha 5 filmet nézhetsz meg életedben, akkor ez legyen közte mindenképpen. Tehát, hogy ennél drámaibb és szórakoztatóbb, mármint egyszer... ezt a feldolgozást. Igen, igen, csak és kizárólag a Veszedelmes viszonyok 1988-as feldolgozását, amelyben a John Malkovich, a Michelle Pfeiffer, a Glenn Close, az Uma Thurman és a Keanu Reeves játszanak. Aztán 1990-ben eljátszotta a Hamletben, a Zeffirelli Hamletjében a kvázi a partnerét a Mel Gibsonnak. Cuki hagyatéka 1999 Robert Altmantól, a főszerepben Glenn Close-zal. A Birtokviszony 2001-ben, egy nagyon jó filmről van szó. És most 2007-ben, nem is olyan régen, a Koltai Lajosnak a filmjében, a Meryl Streep partnereként az Este című filmben láthattuk. Két kiváló színésznő. A Glenn Close se lehetett valahogy beilleszteni ebbe a hollywoodi álomba, úgy tűnik. Nem kapta meg ő sem azokat a szerepeket, amelyeket kiérdemelt volna. Azért ezt nem mondanám. Hát itt most felsoroltuk jó szerepet. Hát igen, de igazából a Végzetes vonzerő és a Veszedelmes viszonyok volt az a két, meg talán a Garb szerint a világban. Tehát hogy igazából a 80-as években a Glenn Close-nak nagyon fönn volt a csillaga, és a 90-es évektől őról a méltatlanul elfelejtkeztek, és ez fájdalmas. Érdekes egyébként, hogy a listánkon egyre több ilyen színésznő jelenik meg. Igen. Mi akkor itt az elveszett lelkeket pátyolgatjuk? Nem, az a baj, nem, az a baj, hogy Hollywoodnak nincsen meg a tehetsége, vagy nincsen meg a képessége arra, hogy a saját értékeit méltó módon kezelje. Ez a probléma. Igen, azon gondolkodom, hogy európai színészekkel és színésznőkkel van-e ilyen, illetőleg ez egy tipikus-e az európai pályafutásokban, de úgy nézem, hogy nem. Nem, tehát így belegondoltam most a... No, a Glenn Close az nem ezt érdemelte volna, ez egészen biztos. Ötödik helyezettünk Glenn Close, egy olyan színésznő, akinek a tehetsége a 80-as években mindenkit álkápráztatott, és aki ennek ellenére a 90-es évektől kezdve csak várta azokat a szerepeket, amelyeket megérdemelt volna, tőlünk az ötödik hely mindenképpen jár neki. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Jessica Lange. Jessica Lange, akibe én szerelmes vagyok, permanensen és időtlenül és örökké. A kollégám megemlítette, hogy a Glenn Close-al kapcsolatban a 102 kiskutyát meg kéne említeni, én azt mondtam, hogy nem. Én azt mondtam, hogy éppen a 102 kiskutyát... Ezért nem tudja a Puzsér a Jessica Lange szövegét végigmondani a kellő pátosszal, mert benyögtem neki az előbb, hogy 102 kiskutyába is ott játszott a Glenn Close. De a 102 kiskutyával éppen azt lehet illusztrálni, hogy a Glenn Close bizony nem kapta meg a 90-es évektől kezdődően. De legalább ezzel jól lehetett volna illusztrálni. Méltatlanul elfeledkeztünk a 102 kiskutyáról, csak később jutott eszünkbe. Na, térjünk vissza a Postás mindig kétszer csengethez. Hát a Jessica Lange a King Konggal indult 1976-ban, ő volt az a gyönyörű lány, akivel beleszeret a szörnyetek, vagy micsoda. Így van. A King Kongot azt 20 évenként földolgozzák Hollywoodban. Most éppen a... Naomi Watts lett Jessica Lange. Most Naomi Watts. De a 30-as években ki volt? Azt nem tudom, Rita Have, nem, az 50-es évekbeli sztár. Az SMS számunk 0629986986, ki volt az első King Kong filmnek a női főszereplője. Jessica Lange 1976-ban ejti fogságba a nagy gorilla szívét, majd 1981-ben a Postás mindig kétszer csenhet Jack Nicholson oldalán egy nagyon-nagyon-nagyon beteg film. Egy kegyetlenül beteg film. Az egy filmdráma, egy kőkemény filmdráma. Olyan rohadékokat játszanak benne mind a ketten, a Jessica Lange is, meg a Jack Nicholson is, de még a Jack Nicholson, aki egy olyan süttyó, értelemellenesen primitív disznó benne, akit tényleg csak tehát, hogy így egy vascsővel kéne agyonverni, ez az embernek az az érzés, hogy így érzések nélkül, mint a pszichopaták lennének, mint a Jessica Lange is pszichopata. Szociopaták. De azok is. De nem is éreznek semmit. Persze, hát ez a lényege. Csak a testi vágyat egymás iránt. Ez a lényege. Jó, az egy annyira beteg film a Postás mindig kétszer csenget, hogy az... Szerintem inkább realista. Miért szerinted ilyen a világ? Teljes ilyenek az emberek? Abszolút. Még rosszabb. Rezenisten arccal kicsinálják egymást? A világ attól rosszabb, hogy nem kapják meg azt a megérdemelt véget az emberek, amit ennek a filmnek a két főszereplője a film végén. Jaj, de jó film. Na. Jaj, egyébként megcsinálták a magyarok is, tehát van egy 30-as években, Horthy korszakban játszódó Postás mindig kétszer csenget, de ez egy más dolog, ezt csak azért mondom, hogy van egy ilyen örök sztori. Minden esetre nagyon-nagyon kiváló benne, mint Jessica Lange, mint pedig Jack Nicholson. Aztán Aztán az 1982-ben az Aranyoskámban a Dustin Hoffmannak az oldalán, a női szerepet vállaló Dustin Hoffmannak az oldalán, aki Az egy parádés vígjáték. Az egyébként a ma nagyon ritka amerikai vígjátékok egyike, amin én röhögtem. Favre volt a Kongnak a csaja. Nagyon köszönjük. Annyira jó, hogy ennyire képzettek és ennyire kvalifikáltak a mi hallgatóink, hogy így egyszerűen benyögünk egy kérdést, amire azt se hisszük, hogy tudják a választ, és így... Mert hogy mi se tudjuk. De többen is. Tehát több SMS-ben is megírták, hogy Favre. Nem is hallottam még Favre-ről, tessék. Aztán a macska a forró bádok tetőnt feldolgozták 1985-ben is. Tehát ez nem a klasszikus, nem a Paul Newman és Elizabeth Taylor féle macska a forró bádok tetőn, még a 60-as években. Az volt azért az igazi. Szóval Tommy Lee Jones meg Jessica Lange eljátszották újra, ugyebár Bricknek meg a feleségének a szerepét 1985-ben. 1991. Kép Fear, a rettegés oka. Én szerintem minden idők legjobb thrilleréről van szó. Na jó, ezt már mondtad pár filmre. Én ezt mindig a képfilmrel kapcsolatban említem. Nagyon-nagyon kiváló film, de azért nem mondanám, hogy minden idők legjobbja. Az egyik legjobb thrillere. De még a thrillerek közül se, az egyetlen. Tehát egyik legjobb. Nagyon jó, hát Robert De Niro. Egyébként... A Scorsese rendezte. A Scorsese féle. Jessica Lange egészen kiváló benne. Tudjuk azt is, hogy az 50-es években ezt már megcsinálták, ezt a filmet, és Gregory Peck volt a főszereplő, tehát ő volt az ügyvéd. Egyébként ironikus, hogy az öreg Gregory Peck itt játszik egy mellékszerepet. Mitchum is játszik benne. Robert Mitchum volt annak idején a pszichopata. A bűnöző. Igen. Ő kiszabadult a Max bűnöző, így, akit itt Robert De Niro. És a Max Cady szerepéért ő ebben a filmben megkapta a magánnyomozó szerepét. a Scorsese tudja, hogy hogyan kell tisztelegni az elődök előtt, és a mindkét főszereplőt beemelte mellékszerepek az új feldolgozásba. Aztán itt van a Kék Ég című film 1994-ből, ahol újra Tommy Lee Jones oldalán játszik, és ezúttal megkapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Aztán 1995-ben a Rob Roy című ilyen nagyon rossz történelmi kalandfilmben. Liam Neeson oldalán. Tulajdonképpen ebből az egész felvidéki skót témából milyen jó filmet lehetett volna csinálni, és egyébként... Skót felföldre gondolsz, a felvidékkel ne keverjük össze, ami ma Szlovákia. Skót nem a magyar felföldre, hanem a skót felvidékre. Na jó, ez egyébként lehet, hogy itt a szlovák nyelvtörvény kapcsán egy ilyen tudatalatti reakció volt a részemre, egy ilyen tudatalatti honfiúi felbuzdulás. Na mindegy, abszolút. De visszatérve, hogy pedig milyen kiváló szereposztás. Jessica Lange, ugye? Liam Neeson. Kiváló a szereposztás. Az a baj, hogy egy annyira Tim Roth, már-már pszichopata ellensége, ugye, igen. A skót felföldinek. Szóval nagyon jó a szereposztás, és valahogy lapos az egész, lapos, unalmas. Nem, szerintem az a baj, hogy nincsen igazi erkölcsi tanulsága a dolognak, hanem a jó, ami mindig győzedelmeskedik, és a gonosz, aki elbukik, és az egész egy ilyen, hogy mondjam, tehát hogy így a sztoriát tekintve egy ilyen, egy másik rettenthetetlenről van szó, tehát hogy így... Nem mondanám. Nem kapunk benne túlságosan nagy erkölcsi tanulságot. Meg uncsi, lapos. Lapos. És aztán 2003-ból még meg lehet említeni a Nagy Hal című filmet. Na, azt nem láttam. A Ewan McGregornak az oldalán játszik, tehát tulajdonképpen az ő feleségét játsza, de egy másik időségben. És hát ez nekem az egyik legkedvesebb filmem. Ez egy igazán nagyszerű film, egyébként ennek a műsornak a keretében is már volt szó erről. Hát ezek a legfontosabb filmjei Jessica Lange-nak, de Jessica Lange-ot azt nem lehet nem szeretni. Tehát, hogy így egyszerűen a szépsége, a tehetsége, az egyszerűen lefegyverző, a bája, tehát a Jessica Lange a negyedik helyezettünk, az az én kicsi szívem csücske, remélem, hogy ti is szeretitek, hogyha igen, akkor írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra, ha pedig nem, akkor ne írjatok, hanem nézzetek magatokba, és növesszetek egy kis ízlést. Ne. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Elizabeth Taylor. Na, hát a nagy díva. Tulajdonképpen a dívák dívája. Azért gondolkodtunk egyébként. Richard Burton felesége. Volt, igen. Amíg aztán Richard Burton el nem halálozott. De Elizabeth Taylornak 5 különböző férje volt. De ez volt az igazi nagy szerelem, ugye? És hát mint minden igazi dívának ugye sok férje van, de, és mellette még csomó más pasia, de hogy itt Richard Burton-nel azért aprították egymást, mint a tűzifát. Mi sokat gondolkodtunk azon, hogy Barbara Streisand fölkerüljön erre a top 10-es listára, aztán rájöttünk arra, hogy azért mégiscsak színésznőket kéne ide fölraknunk, és nem pedig olyan divákat, akik egyébként játszottak filmekben. Igen, mert Barbara Streisand az egy, hogy mondjam, tehát nem színésznő. Hát, énekesnő is volt. Énekesnő, na, ő az egyéniség. Igen. De nem, tehát a szó szigorú értelemében nem színésznő. Ebben a kategóriában nem mertük be. Egyébként egy kiváló valaki. Igen. Nem tudom a műfajt, jó, akkor legyen hivatásos díva, vagy mit tudom én, micsoda. Tehát egy kiváló egyéniségről van szó, jó filmszerepekben is, remek énekesnőként is, elbűvölő, bájos, mindent lehet róla mondani, csúnyaságában szép, külön-külön minden egy csúnya neki a szemétől, az orrán át, a füléig, de valahogy egybe rakva mégis olyan érdekesen bájos valakiről van szó, de hát ugye nem színésznő. Tehát Elizabeth Taylor az egy igazi díva. Az egy olyan díva, aki egyben egy kiváló színésznő. Írja az SMS író, hogy Onidon család. Mi az Onidon családban játszott a Jessica Lange? Én ezt nem tudtam. Én már nem emlékszem az Onidon családra, csak a zenéjére. Hát az egy brit, egy angol volt. Írd már meg nekünk, kedves SMS író, hogy jön ide az Onidon család, biztos játszott. Minden magyar család, azt tudom, azt nézte, arra emlékszem. Hát hogy kedden, előző nap hétfőn nem is volt tévéműsor, és akkor kedden este nyilván a család ott volt a tévé előtt. Az egész család, de ez egy nagyon népszerű filmsorozat volt. Amikor éppen nem az Iza ura ment, vagy nem a Smurda. Nagyon népszerű filmsorozat volt, de nem hiszem, hogy ebbe Jessica Lange játszott volna. Hát mindjárt megírja nekünk az SMS író, reméljük, hogy ki is, miért is érdekes nekünk az Onidon család. 1943-ban Elizabeth Taylor a Leszi hazatér című filmmel, még mint gyerekszínész, vagy jóformán mint gyerekszínész, ugye a Skótjuhász kutya, amit még gyerekkorunkban talán olvastunk. Én is olvastam. Én nem imádtam, én nem szerettem, én az indián könyveket szerettem, meg a magyar népmeséket, de nekem a Leszi hazatér nem tetszett, és a Mici Mackót se szerettem. Ezért lettél te ekkora macsó, és büszkék vagyunk rá. És nem szerettem a Kisherceget se, kifejezetten utáltam. És máig nem szeretem ezeket a dolgokat. Csodáltam a Kisherceget, azt csodáltam, hogy egy olyan kicsi bolygón, amiről így lelóg az egész figura, ott áll, és ott gyújtogatja a lámpásokat, vagy az nem ő, na mindegy. De ő az, meg a róka. Na, visszatérve a Leszi hazatérre, igen. Csak a méltassuk a Leszi hazatér. Én szerintem tündéri, én imádom. 1956, az óriás James Dean oldalán. James Dean, ezt nem értem, hogy ez aztán mitől valaki. Tehát, hogy így ez a James Dean, hogyha nem tén a Leonardo DiCaprio meghalt volna 1996-ban, akkor most ő lenne James Dean. Azért, mert nem, nincs igazad. Tehát ő egy ilyen nagy kultuszt teremtett. Ja, az, hogy meghalt. A River Phoenix is meghalt, az is ugyanilyen, mint a James Dean. A River Phoenix is, abból is megpróbáltak legyártani egy ilyen kultfigurát, aki így, ez az ős tehetség, aki így lázad és meghal, és így úristen. És na jó, de még az 50-es években vagyunk, jó ember. Az 50-es évek elején, tulajdonképpen Marlon Brando fiatalkori filmjei, a Vad és a többiek. Hát a James Dean filmek azok úttörők voltak ebben a műfajban. Most könnyű itt mit tudom én, 2009-ben dumálni arról, hogy jaj, mekkora nagy álsztár volt. De kaptunk SMS-eket. Jó, majd akkor mondod az SMS-t, fejezzük be ezt a James Dean vitát. Jó, fejezzük be a James Dean vitát. Szerintem szörnyű a csávó. Szerintem egyáltalán nem. Ő maga rossz karikatúrája. Nem. Hát mondod te ezt így, mit tudom, 50 év távlatából. Na most. Azt írja a kedves SMS író, szerintem Láng Józseffel keveri, magyar hangja Láng József Barkóval. Aztán azt írja a másik SMS író az Onidon család kapcsán, hogy Jessica Benton és Howard Lang játszik az Onidon családban. Na ez. Jó, hát akkor hagyjuk ezt. Elizabeth Taylor az, akiről beszélünk, és Elizabeth Taylor az, akivel folytatnunk kell majd a hírek után, mert hogy Elizabeth Taylor az sokkal, de sokkal, de sokkal többet jelent a mi számunkra, mint James Dean partnerét, és mint a Lassie hazatér hősnőjét. Szóval Elizabeth Taylor a Macska a forró bádok tetőn, a Kleopátra és a Nem félünk a farkastől főszereplője még terítéken lesz a hírek után is. Aki James Dean partnereként került a Rivalda fénybe. Három filmről mindenképpen beszélnünk kell az ő személye kapcsán. Egyrészt a Macska a forró bádok tetőnnek a klasszikusáról, az eredetiéről, a Paul Newman-nek az oldalán játsza. Másrészt a Kleopátráról 1963-ból, harmadrészt pedig a Nem félünk a farkastól című darabról. Azért kapta meg az Oscar díjat. Most a Macska a forró bádok tetőn az egy Tennessee Williams dráma. Szerintem a Tennessee Williams életművének a csúcsa. Nem se a vágy villamosával, se az ifjúság édes madarával nem tudta meg se közelíteni azt a színvonalat, amit a Macska a forró bádok tetőn hoz. Igazából egy arról szól, hogy ez a Brick, ez a srác, akinek a feleségét játsza Elizabeth Taylor, ez egy meleg csávó. Csak aztán ez az 1958-as hollywoodi feldolgozásban nem derült ki, mert hogy akkor még nem volt ilyen PC Hollywood, meg inkább fogalmazunk, hogy meglehetősen homofób volt. Nem Hollywood volt az, hanem Amerika. Hát úgy tűnik, hogy a közönség gyomra nem vette volna be, hogy Brick meleg. Eleve a Hollywoodot azt nagyon megszivatták a McCarthy korszak idején. Tehát ugye a bizottságokat folyamatosan vizsgálódtak, tehát Hollywoodot úgy tekintették, mint egy ilyen kommunista fészket. Egyszerűen minden liberálist úgy tekintettek, mint potenciális kommunistát. Tehát, és aztán radikalizálták őket ráadásul, tehát ez egy önbeteljesítő jóslat volt, hiszen ha Amerika ilyen fasiszta, akkor arra ők nyilván radikalizmussal válaszoltak. Hát persze. De mégsem, hiszen eltitkolták, hogy homoszexuális a Macska a forró bádok tetőnyének a főszereplője. Hát igen, Paul Newman játssza egyébként, és hát egy nagyon-nagyon kemény családi dráma. Az édesapa, Big Daddy rákbetegsége, az, ahogyan ezt eltitkolják, az égtelen képmutatás, ami abban az egész családban folyamatosan jelen van, és a bűze betölti az egész házat, ahogyan az a filmben is elhangzik. A Paul Newman-nek a játék az non plus ultra, az Elizabeth Taylor-nak a játék az is elképesztő. Egy szenzációs darabról van szó. Tehát, hogy tényleg tulajdonképpen Paul Newman, aki nem is tudom, ő rajta volt? Nem volt rajta? Rajta volt. A tízes listánkon. Rajta volt a tízes listánkon. Ő ezzel debütált. Igen. Már olyan értelemben, hogy ez volt az első igazi nagy komoly szerepe. De hát még Elizabeth Taylor is nagyon fiatal itt. Aztán 1963-ban a Kleopátrában Richard Burtonnek a férjének és Rex Harrisonnak az oldalán. Ugye Richard Burton... Rex Harrison az Cézár, Richard Burton az Antonius. Na most azért nem a filmművészetnek a remeke. Tehát azért most rendben van, hogy ezek nagyon jól játszanak ebben. Tehát itt elmondhatjuk azt, amit nagyon sok más esetben nem mondhatunk el. Nagyon sok más esetben itt mindig föltűnt, hogy a film kiváló, és a szereplők azok rosszak. Ugye, amikor a 10 legrosszabb férfi színészt összeválogattuk, akkor fölmerült egy halom jó film. Egy halom jó filmről beszéltünk, amiben mégis rosszak a szereplők, ugye Keanu Reeves-től kezdve ott, mit tudom én, a negatív sztárjaink, még maga a nagy, felül, illetve alulmúlhatatlan első helyezettünk, aranyérmes Tom Cruise-unk esetében is ugye voltak kiváló filmek, vagy legalábbis... Legalábbis egy film volt, a Magnólia volt az, amire... De nem, volt a több más film, ami nem volt rossz, de hát maga a színész mégis rossz volt. Itt pont fordítva van. Itt a színészek nagyon jó, és maga a film az szerintem szörnyű. Tehát ez az ókor, az 50-es évek vége, 60-as évek elejének volt egy ilyen nagy ókori, minek lehetne nevezni, divathullám a hollywoodi filmek között, és akkor itt az ondolárt hajú Mózesektől kezdve a csinos rómaiakon keresztül, hát borzalmas. Egyébként ez a legrosszabb fajta nagy ilyen sztárparádé és csillogó villogó, iszonyatos, ilyen gigaköltségvetéses hollywoodi történelmi rettenetesen hazug és ócska történelem hamisító filmek hagyományához tért vissza megint Hollywood a Trójával, meg a Nagy Sándorral, meg ezekkel, tehát ahol lejtették a fonalat a 60-as években, akkor most ott folytatják. Egyébként, hogy visszatérjünk a állítólagos részben magyar származású általad annyira nagy színésznek tartott Anthony Quinnre, ő ugye játszotta Attillát is, az Isten ostorát, tehát azt is megcsinálták Hollywoodba, egyébként rosszabb, mint a Kleopátra, meg rosszabb, mint ezek a dolgok. Talán még a Spartacusban van filmileg valami, ugye hát Stanley Kubrickot kezdett, de mondjuk nem ő volt a rendező, hanem azt hiszem rendezőasszisztens volt. Na most a Kleopátra ilyen ilyesfajta nagy, gigagicses hollywoodi csapnivaló film, viszont Elizabeth Taylor épp úgy, mint Richard Burton rendkívül kiváló benne. Csináljatok már egy legrosszabb színész listát, szólít fel minket a kedves. Megcsináltuk. Minden kívánságod így teljesüljön. Már réges már megcsináltuk. Megvan, és kaptunk egy csomó SMS-t, hogy mi mindig csak fikázunk mindenkit. Ja. És ilyenkor meg, amikor meg a jóról beszélünk, akkor meg a kéna. Semmi se jó nekik. 1966, nem félünk a farkastól, Richard Burton oldalán. És az kemény. Az kőkemény, és állítólag ezt, mert hogy ez egy férről és egy feleségről szól, és egy nagyon rossz házasságról, ami arról szól, hogy már az elején részegek, és akkor isznak, de olyan keményen isznak, hogy a végére annyira részegek már. Hogy kihozanodnak. És a végén megtörténik a legrosszabb, ami elképzelhető. Hát olyan dráma, olyan van egy lélektani síkja, van egy mély élethazugság az egész történetben, és az egész sztorinak a végső tanulsága az az, hogy a házasságot nem legitimálja, és a szerelmet és a férfinő kapcsolatot nem legitimálja semmi más, csak a gyerek. Tehát, hogy az egész folyamatnak a gyerek a célja, és hogyha az nincsen, akkor megölik egymást. Mert hogy az egész dolog, a férfi és nő kapcsolata, az nem a harmóniára, meg a szeretetre, meg az egymás iránti odaadásra épül, hanem a teremtésre. A teremtés kell, hogy legyen az alapja, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor azok az energiák, amelyek konstruktívak lennének a gyerek iránt, azok destruktív energiába fordulnak át, és egymás elpusztítására. Kiüresedik, és miután eltűnik a szerelem, utána pedig még a szexuális kívánság is eltűnik, és nincs már szexuális érdeklődés, akkor marad egymás marása, egymás gyilkolása. Egyébként ugye van egy másik pár benne, mert ez két párról szól, illetve a romlott idősebb házaspár, Richard Burton és Elizabeth Taylor. És megnézhetjük ennek az előfokát. Az tulajdonképpen fölcsíp egy másik párt. És kikből lesznek majd a Richard Burtonok és Elizabeth Taylorok, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy a Márták és George-ok. Beavatják őket. Hát igen, Márta és George története az örökérvényű és egyszer és mindenkorra, és soha el nem épülő és mindenki számára kötelező. Mégis azt lehet mondani, hogy ez az 1966-os feldolgozás talán a legjobb. Azóta meg sem nagyon próbálkoztak azzal, hogy ezt újra színre vigyék. Az Elizabeth Taylor hát az valami elképesztő. Tehát hogy az, hogy az a gyönyörű szépség, az a kis finomság, az ihletett szépség, ami a macska a forró bádok tetőnben. Ugye? Az micsoda egy rémes, egy rettenetes, egy borzalmas, közönséges, ordinári állat. Igen. Itt a nem félünk a farkastolnak a szerepében. És egyébként állítólag Mártát és George-ot annak idején valamelyik pesti színházban eljátszotta a Latinovics Zoltán, meg a Rutkai Éva. Tehát szintén a házas, a legendás szintén, színész házas pár. Nem csak egy legendás színész házas pár, hanem szintén egy legendásan rossz házasság. Tehát egy épp olyan rossz házasság, mint amilyen Richard Burton és Elizabeth Taylor, vagy amilyen Márta és George házassága. Egyébként nem szimplán rossz házasságok ezek, tehát a Latinovics Rutkai, illetve a Richard Burton és Elizabeth Taylor, hanem ilyen héjanász a zavarom típusú. Tehát ugye... Adi és Léda. Így van, tehát ez az egy már ez a se veled, se nélküled, ez a nagy szerelem, nagy gyűlölet elegye, tehát amikor nem tud nélküle meglenni, élni, de gyilkolják egymást, ez a típusú. Ha egyszer valaha mondanom kéne egyetlen egy női szerepet, és azt kéne mondanom, hogy ki volt valaha a legjobb alakítás, valaha volt nők közül ever, akkor azt mondanám, hogy ez az 1966-os Nem félünk a farkastól a főszerepben Elizabeth Taylorral. Leginkább ezért kapta meg a harmadik helyet tőlünk. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Susan Sarandon, Tim Robbinsnak a felesége. egy akkora színész zseni, hogy az elképesztő, igazából bármit rá lehet bízni. Tehát, hogy így ők a szélső balosok Hollywoodban. Igen, ők, igen, és ezért is szeretjük őket, de Susan Sarandonnak a tehetségét nem lehet nem elismerni. A borzalmas Rocky Horror Picture Show című musical-lel indul 1975-ben. Miért borzalmas? Mert rettenetes. Nem, szerintem az jó. Übergicses, a Rocky Horror Picture Show. Ócska. A két öreg emberrel, aki ott izé... Mi az ilyen, ez ilyen horror musical, miről beszélsz? Hát most a Rocky Horror Picture Show, az nem az a báb filmes dolog? Báb filmes? Aha. Nem báb filmes. Miss Ruffy meg ezek? Nem, az a, miről beszélsz, az a Muppet Show. Ja, de hülye vagyok, tényleg, na... Ugyanolyan, mint te a Anthony Quinn-nel és a Steve McQueen. Egyenlítettél. 1987, az Eastwicky boszorkányok, ugye? Na, az viszont egy jó. Na, hát az egy nagyon jó kis film. Ugye már említettük, hogy Michelle Pfeifferrel, Cherrel és Jack Nicholsonnal, ugye a Updike-nak a regényéből. 1991. És jellemző, hogy a három boszorkány közül az egyik az itt van a listánkon szintén. Michelle Pfeiffer, így van. Igen. 91-ben a Thelma és Louise, egy feminista road movie Ridley Scottnak a rendezésében. Amikor még Ridley Scott nem gladiátorokat meg hasonlókat rendezett, így van. És nincs happy end. Nincs, nagyon nincs, és az egy nagyszerű film. Tehát, hogy a Harvey Keitel is játszik egy benne, egy melékszerepet. Egy dokumentarista jellegű is. És a Brad Pitt először itt tűnik fel. Egy hát ilyen gané hülye gyereket játszik benne. A Thelma és Louise az csodálatos. Tehát, hogy az igazából, ha éreztek magatokban hajlamot a feminizmus iránt, akkor nézzétek meg, és megerősít bennetek. De hogyha nem, akkor gondoljatok abba... Nem, akkor abba, meg nézzétek meg, és felülvizsgáljátok azt, amit gondoltam. Nem erre gondoltam, akkor két hősnőt képzeljetek el. Tehát ilyen klasszikus hősnőt. Ilyen harcos nőket. Igen. De nem abban az értelemben harcos nőket, hogy amazonok. Nem megátalkodottak, hanem olyan helyzetbe kényszerítette őket ez a férfi jogú társadalom, amely helyzetből aztán nincs hova menekülni. Viszont van egyetlen egy szimpatikus férfi figura a filmben, ugye a Harvey Keitel, akivel gyakorlatilag nem is találkoznak a film során egyetlen percre se, aki meg akarja menteni őket. Tehát ő igazából a mi lelkiismeretünk, vagy hát ő a filmbe belehelyezett Ridley Scott, vagy hogy fogalmazzak. Egy nagyszerű filmről van szó a Thelma és Louise esetében. Szintén 91-ben a Könnyű altató című film Willem Dafoe partnere, Susan Sarandon, aki egy dealernőt játszik, aki egy rettentően romlott nagyvilági valaki, tehát így éppen az ellenkezője annak, amit például az 1992-es Lorenzo Olaja című filmben, ahol ami egy ilyen elég nyálas dráma egy kisfiúról, aki szeretné, mint egy nagyon beteg kisfiú, és akkor a szülők keresik a gyógymódot, hogy hogyan állítsák meg az ő állapotának a romlását. Nagyon szomorú történet. A Susan Sarandon az édesanyját játsza is, hát olyan meggyőzően, hogy az elképesztő. Tehát a Nick Nolte-nak a partnere. Egyébként Susan Sarandon szeret ilyen magányos megmentőnőket játszani. Hát a Mencs meg uram 1990-nel. Sean Penn oldalán a Susan Sarandon ezért a filmért katolikus kapta meg. Katolikus apácát játszik, ugye erről a filmről korábban már így a filmek között beszéltünk, mint egy kiváló alkotásról. Nekem picit érzelgős volt, egyébként jó filmnek tartom, tehát ettől függetlenül. A Tim Robbins rendezte, hát itt a férje rendezte. Sean Penn a haverjuk, igen, a főszereplő. Igen. És halálra ítél gyilkosról van szó. Igen, és egy mélyen keresztény szellemű film, de abban a legjobb értelmében a kereszténységnek. Mert hogy ilyen Krisztusi megváltás nem George Bushra, meg a protestáns középnyugati prédikátorokra gondolunk, meg asszociálunk a kereszténységről, akik keményen halálbüntetés pártiak, hanem éppen Jézusra, ugye? Ha már valakire így a kereszténység kapcsán asszociálni kell, mi inkább Jézusra asszociálunk, aki nyilvánvalóan a kegyelemnek, meg a szeretetnek, meg minden ehhez fogható, vagy ehhez hasonló fogalomnak volt, akkor ugye már a hírnöke. Nem a 700-as klubra. Nem kifejezetten OTV 700-as klub című műsorára asszociálunk most. Szóval a Mencs meg uram az egy csodálatos film, és egy csodálatosan játszik benne a Susan Sarandon. Tehát, hogyha akarod látni, hogy hogyan árad ki egy színésznőnek a két szeméből a kegyelem, ha akarod látni azt, hogy mit, tehát hogy a szeretet az hogyan mozgat meg emberi sorsokat, hogy milyen az, amikor valaki nem sérült, és nem lehet tudni, hogy miért áldozza az egész életét kvázi, ha úgy tetszik, Krisztusnak, ha úgy tetszik, akkor az elesetteknek, a szegényeknek, a színeseknek, a nyomorultaknak, a külvárosok lakóinak, azoknak, akiket mások söpredéknek tekintenek. És nincs semmi magyarázat, egyszerűen az egész életében boldog volt, a szülei szerették, jól bántak vele, annyi mindent kapott, hogy egyszerűen túlcsordul benne, és szeretné visszaadni. Tehát, hogy ez nem egy defektus, amikor valaki ilyen jó, hanem egyszerűen vannak ilyen emberek, akik egyszerűen... És még csak lesz mészárolja őket a végén, mint a Nicole Kidman a Dogville-ben. Ja Istenem. Na igen. Az a rossz pólusa ennek. Az is erről szól egyébként az egész film, csak a végén nagyon üti Lars von Trier egy jó kis poénnal. 1994 az ügyfél a Tommy Lee Jonesnak az oldalán. 1998. Ahol a kölyköt kell megmenteni, igen, a mafiózóktól. Na egyébként itt ugyanaz a magányos nő, aki valakit fölkarol, csak éppen itt egy mafia által üldözött kisfiút. Egyébként nagyon rossz film. Bár filmileg nagyon rossz, a sztori nem lenne. Gagyi filmekben is játszott azért Susan Sarandon. Tehát betették őt egy halom gagyi filmbe. Édesek mint, és hogy mostohák. Mindenkit. Hát igen. Ahol Julia Robertsnek a partner, és a Julia Robertsnek a finom jellem karakter változásához kell asszisztálnia. Tehát, hogy ilyen elég megalázó. Elég megalázó. A Holdfény év című film, ami egy dráma, és a Dustin Hoffman partner, és egy rossz filmről van szó, az én legjobb meggyőződésem szerint. Hát a Susan Sarandon persze mindenhol jó, és mi mindenhol szeretjük. Hogy miért? Mert jó az ízlésünk, ezért második a listánkon. Ez is térmesünk. A csúcsok csúcsa a mai number one. Meryl Streep az első, és azért, mert Meryl Streep a legjobb. Róla már esett szó korábban. Bevallom egyébként, itt megint különbözik az ízlésünk, én Meryl Streepet nem tartom a legjobbnak, ezek mellett a nők mellett. Én eleve nehezen álltam hozzá így a nőket tekintve a tízes listához. Én mindegy, számomra nagyjából egyenlő kvalitású színésznőkről van szó. Talán attól van különbség köztük, hogy az egyik több lehetőséget kapott, a másik talán kevesebb lehetőséget, az egyiknek voltak kisebb-nagyobb bukásai, a másiknak kevesebb volt ezekből a bukásokból. Igazából szerintem akkora különbség nincs ezek között a színészek között, de hát akkor nézzük Meryl Streepet. Tehát hol kezdte ő a pályáját? Hát szerintem a Meryl Streep abszolút a legnagyobb. Tehát, hogy ő aztán tényleg csak azt nem tudja eljátszani, amit nem osztanak rá. 1978-ban a Szarvasvadász. Na igen, ez az a film, amiről sokat beszélgettünk, és itt megint csak különböző az ízlésünk, de hát ugye ízlésekről csak pofoszkodni lehet, ahogy egyik barátom szokta volt mondani. Szerintem egy jó filmről van szó, szerinted egy Vietcong ellenes amerikai propaganda filmről. Szerintem nem, nagyon-nagyon-nagyon jó benne Robert De Niro, nagyon jó benne Christopher Walken, sőt szerintem egyébként talán Christopher Walken a legjobb ebben a alkotásban. Meryl Streep itt egy mellékszerepet játszik, azért valljuk be. Tehát aki ezt haza kéne menni, nem igazán emeli a filmnek a nívóját. Igen. 1979-ben a Manhattanben a Woody Allennek a filmjében játszik, aztán 1979-ben már megkapja a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat a Kramer kontra Kramerért. Na, erről a filmről egy pár szót beszél. Az egy érdekes film. Tehát, ugye azt férfi feminizmus. Igen. Férfi feminizmus, mert végre csináltak egy olyan filmet, hogy igenis a férfiak is lehetnek jogfosztottak. Pontosan. Tőlük is elszedhetik a gyereküket, őket is elhagyhatják, őket is kizsákmányolhatják gazdaságilag. Erről egyébként korábban már írtak, méghozzá nők is írtak, tehát ismert ez a jelenség, de végre a nagy nőpárti Amerikában csinálnak egy férfi feminista filmet, és ez a Kramer kontra Kramer. Egyébként nem egy jó film, mint filmileg nem egy jó film, szerintem. A témája nagyon jó, tehát a sztori jó, mind a két színész nagyon-nagyon kiváló benne, tehát jó, hát Dustin Hoffman zseniális. Megkapta az Oscar-díjat a legjobb férfi főszereplőnek. Meryl Streep az mondjuk keveset van benne, csak az elején, amikor ott adja Dustin Hoffmant, és akkor a végén, amikor visszajön hozzá, illetve nem jön vissza hozzá, csak megállapodnak, illetve pereskednek, aztán megállapodnak, magától lemond a gyerekről, a nő. Tehát... Olyan jó, hogy minden filmnek elmondod a végét. Hát biztos érdemes lesz megnézni. De ezt úgy sem nézik meg. Hát úgy sem, nem nézitek meg. Hát kár belé. Nem nézik meg. Ezek nem néznek filmeket. Nem ilyen attitűddel gondoltam. Kramer kontra Kramert nem néznek az emberek. Na. De úgy is nem aki néznek. Aki megnéz, ez meg úgy is tudja tartalmat, mert látta a tévében. Most ez, érted, ez nem egy csattanós film, ez nem a Más világ, meg a mit tudom én, a Lulu a hídon, vagy a puszta formalitás, ami tényleg egy olyan, hogy nem szabad a végét elmondani. Kramer kontra Kramert szerintem nem néznek. De egyébként mindegy, visszatérve a dologra, tehát itt, vagyis bocsánat, a témánkra, itt Meryl Streep az egy mellékszereplő. Ez a Rádió Café a Hét Mesterlövésze című műsorral. 0629986986 az SMS számunk, az e-mail címünk pedig radiokafe@radiokafe.hu. A stúdióban Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton. A top 10-es listánk ezúttal a 10 valaha volt legkiválóbb hollywoodi színésznőt tartalmazza. A 10. René Zellweger, a 9. Faye Dunaway, a 8. Michelle Pfeiffer, a 7. Jane Fonda, a 6. Nicole Kidman, az 5. Glenn Close, a 4. Jessica Lang, a 3. Elizabeth Taylor, a 2. Susan Sarandon, az 1. pedig Meryl Streep, az a Meryl Streep, aki 1985-ben a Francia Hadnagy Szeretője című filmben játszott, majd 1982-ben a Sophie Választásában. Na, a Sophie Választásánál álljunk meg. Azt szerintem egyébként ez egy nagy alakítása neki. Egy rémnyomasztó holokauszt téma. Nem zsidó nőt játszik, hanem egy lengyel nőt, aki ugye a Sophie Választása, itt el lehet lőni a poént. Parancsoljál. Na, az, hogy most melyik gyerekét, a kisebb gyerekét, a kislányt, vagy pedig a kisfiát hagyják életbe az auschwitzi koncentrációs táborba, mert a zsidóknak elpusztítják az összes gyerekét, de az árjáknak van egy, akik oda kerültek politikai vagy más okok miatt, ő lengyel ellenállóként került oda. Van egy olyan privilégium, hogy csak az egyik gyerekét pusztítsák el, és aztán végül is elpusztul neki mind a két gyereke, hiába válaszza ki, hogy a fiát, az idősebbet, akiben ugye többet adott bele, ezért Sophie Választása. Egyébként Amerikában játszódik, és egy skizofrénnek a lesz aztán az élettársa, illetve a szeretője. 1985, Távol Afrikától. Ritka pocsék film. Igen, és kevés ilyen elismert film van. Már ez is Oscar díjas lett a legjobb film kategóriában. Ez Best, ugye? Igen. A Távol Afrikától. Igen, igen. Igen, igen. És Klaus Maria Brandauer, Robert Redford. Egyébként figyelj, nézhető film. Tehát, hogy mondjam, ez is egy feminista film. Rossz, de nézhető. Nem azért nézhető, hanem olyan, mit tudom én, tud egy kicsit szórakoztató lenni, olyan tinglitangli, olyan litty-lötty, de nem. Igen, annyiban feminista film így van, hogy Afrikában őt is aztán meghívják, hát meghívják viszkizni a klubba a fehérek. Hát arról a nőről szól. Mert a saját lábán megáll. Ne, aki köszöni szépen, nincsen szüksége a férfiakra, nem megáll a saját lábán pontosan. Így van. 1987, Gyomok között egy nagyon kevéssé ismert film. Iron Weed. Ez egy film, tulajdonképpen talán az egyetlen film, ami a hajléktalanokról szól, és a hajléktalanságról szól, és a Jack Nicholsonnak az oldalán játszik Meryl Streep, hát ez egy elég erős páros. Az kemény. Ennyire über nyomasztó filmet, mint a Gyomok között. Nem, egyébként van még a Homeless-ekről más amerikai film is, most hagyjuk, de ez valóban egy... Ez egy kegyetlenül nyomasztó film, arról, hogy milyen az egyik napról a másikra élni, az egyik kukától a másikig kihúzni. Tehát, hogy ez ha van fogalmatok arról, hogy milyen lehet az utcán élni, akkor nézzétek meg ezt a filmet, és akkor azok a fogalmak majd szerintem újabb és újabb nincs, formát nincs fogalmunk benne. Nekünk se, és a hallgatóknak se, gyanítom. 1990, Képeslapok a szakadékból. A Meryl Streep egy kokainista színésznőt játszik, egy ilyen teljesen elzüllött és ilyen teljesen ordinári valakit. És aztán a Szívhídjai, ahol meg egy háztartásbelit játszik, egy otthon ülő anyukát játszik, aki megérint a szerelem. Így, azért ez így, ezek a szerepek, tehát a hajléktalan, a kokainista színésznő és az otthon ülő anyuka. És meg a két egyben az apáca, amelyik a rendfőnök asszony. Tehát ez olyan széles spektrum. Tehát ja, és a Mamma Mia-ban meg az éneklő táncoló anyuka, tehát hogy minden, amit akarsz, tehát nem a Meryl Streep az bármit, és a legmagasabb színvonalon. Tehát ő aztán tényleg egy zseni. Egyébként még a Holocaust című amerikai TV-film sorozatba tűnt fel, és valaki azt írta róla annak idején, hogy maga a film rettenetesen hiteltelen a színészi játékokat tekintve, talán a Meryl Streep az egyetlen, aki ott valamiféle színészi játékot előadott. Egyébként az attól híres ez a sorozat, hogy a holokauszt fogalmát ez vezette be így a köztudatba. Még érdemes megemlíteni az adaptációt, amelyben szintén nagyszerű, 2002-ből a Spike Jonze-nak a filmje. Aztán érdemes még megemlíteni az Angyalok Amerikában című minisorozatot, ahol az Al Pacino-nak meg az Emma Thompson-nak az oldalán játszanak, és hát az is egy kegyetlenül jó darab. A Gyávák és Hősök nem olyan régen jött ki a többek közt Tom Cruise-zal és a Robert Redforddal, a Robert Redfordnak a rendezésében, tehát Meryl Streep valóban non plus ultra. Hát körülbelül ennyit erről a listáról, amely a legkiválóbb női hollywoodi színésznőket tartalmazta. Most a következő egy hónapban, amely az augusztus lesz, az a szabadság hónapja lesz a mi számunkra, ismétléseket fogunk közölni, tehát a fél éves szériánknak, a Hétmesterlövésze sorozatának, a műsor sorozatának a legjobb darabjait fogjuk itt nektek megismételni, kivéve a Sziget hetében, mert hogy a Sziget, amikor a Sziget Fesztivál lesz azon a hétvégén, mi a Szigetről élőben teljesen aktuális és konkrét és live műsorral fogunk jelentkezni a számotokra, tehát a következő egy hónapban, amikor a Sziget lesz, akkor mi a Szigetről élőben fogunk bejelentkezni, a többi adás az viszont ismétlés lesz egészen szeptemberig, mert szeptembertől újra élőben itt leszünk veletek, és újra egy műsort fogunk készíteni, egy olyan műsort, amelyről talán most még egyelőre ennél sokkal bővebben nem kívánunk előre jelezni semmit, hanem akkor majd talán akkor, amikor majd szeptemberben jelentkezünk, akkor megújulunk, erre, megújulunk ezt. Valamelyest. Ez volt a 10 valaha volt legkiválóbb színésznő listája. Hollywoodból? Hollywoodból a 10. René Zellweger volt, a 9. Faye Dunaway, a 8. volt Michelle Pfeiffer, a 7. volt Jane Fonda, a 6. volt Nicole Kidman, 5. Glenn Close, 4. Jessica Lange, a 3. Elizabeth Taylor, a 2. Susan Sarandon, az 1. pedig Meryl Streep. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez volt a Hét Mesterlövésze Puzsér Róberttel és Farkas Attila Mártonnal a stúdióból. Most a következő egy órában zene lesz, hallgassátok ezt is tovább. Mi élőben a Szigetről fogunk jelentkezni legközelebb, addig is hallgassátok az ismétléseinket a szokott időben. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!